وصحبي أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Şimdi cuma cemaati akşam devam ediyorsa dersi takip edebiliyor. Gece gelmiyorsa gece secde suresini iki gecedir işliyoruz. Şimdi doğrudan doğruya yandan giriş olacak size derse. Akşamki dersin bir özetini vereyim size de bugün ne yapacağımız ortaya çıksın. Akşam Allah-u Teala Secde Suresinin 5. ayetinde kainatı gökten yere doğru idare ettiğini söylemişti. Gökten yere doğru. Ve bu kainatın kanunlarını Allah katında bir gün, insanların katında 1000 senede bir değişiyormuş. Sonra bu işi gaybı ve görünen alemi, görünen ve görünmeyen alemi bilen, aziz ve rahim olan Allah'ın yaptığı bir iş olduğunu söylüyor. Ve bu Allah yaratırken en mükemmel bir şekilde yarattığını ve insanın yaratılışına da çamurdan başladığını, sonra çamur safhasının bittiğini ve insanı hakir bir suyun hayvancığından yarattığını, spermden yarattığını söylüyor. Sperm kavramı Kur'an'da var. Bunu anlatmıştık akşam. Ve bugün başlayacağımız ders 9. ayet. Meseleyi anladınız. Yaratılış kavramını, insanı yaratmasını ele alıyor Allah-u Teala. Ve bunun evrim nazariyesinin olduğunu söyledik Kur'an'da. Yani çamurdan safa bitti. Eşeyli sistem, eşeysel üreme dediğimiz spermin yumurtayla döllenmesi olayını ele alıyor burada Allah-u Teala. Ve sonra diyor ki sümme sevvahu, sonra o insanı tesviye ettim diyor. Yani spermle yumurtayı buluşturduktan sonra bu bir takım safaları var işte. Morula safhası dediğimiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bugünkü embriyolojinin insanların safhasını anlattığı Hac suresini aynen anlatıyor. Ancak bu spermle yumurtanın, zigotun döllenme ve evrimleşmesi, yani değişime uğraması, gelişmesi ve sonra organların diyor Allah-u Teala et giydirdim, kemiklere et giydirdim. Sonra efendim çiğnenmiş, belli olan yaratığı belli olmayan bir et haline getirdim. Sonra ona kemik ve giydirdim. İşte bir takım burada da söyleyecek organları o sperm denen o döllenmiş zigota bir takım organları koyuyor. İşte göz nerede olacak? Burun nerede olacak? Beyin nerede olacak? Akciğer, işte karaciğer, kalp, bütün bu sistemi sümme sevvahu kelimesiyle söylüyor. Düzenledim onu. İşte kader denen olay bu. Bizim irademizde olmayan kader denen olay bu işte. Yani Allah-u Teala koskocaman bir vücudu bir spermle yumurtanın buluşma sistemine koymuş. İşte bizim kaderimiz, projemiz, planımız onun içinde işte. Orayı okumak lazım. Bu kaderi okumak lazım işte esas. Onun için burada diyor ki Allah-u Teala ne zaman ki spermi yumurtayla buluşturdum, sümme sevvahu, sonra onu tesviye ettim diyor. Yani düzenledim vücut yapısını. Ve nefaha fihi min ruhi, sonra bütün organlar teşekkür ettikten sonra ruhumu ona üfürdüm diyor Allah. Yani insan ruhu üfürdü. Oysa ki spermde ruh yok mu? Var. Ama hayvansal bir can var onda. Hayvansal bir can var onda. O da canlıdır tabii. Doğal olarak bütün o sistem yumurtada da aslında bir can var. Çünkü yumurtaya sperm girdikten sonra o nasıl kendisini koruyor, o kromozom sisteminin birleşmesi falan. Harika bir olay. Tabii bizim amatörce yapmış olduğumuz araştırmalarla konuşuyoruz. işte o sistem belli bir safa geçirdikten sonra diyor Allah, ben insan ruhu üfürüyorum ona. Ha o hayvansal ruh insani ruha, insani şahsiyete bürünüyor o insan. Çünkü daha evvel bitkiseldik. Yediğimiz gıdalardan o meni oluşuyor. Bitkisel safayı yaşıyor insanoğlu. Sonra vücuttaki kanın süzülüp de sperm haline gelmesi, yumurta haline gelmesinden sonra hayvansal hale geliyor, dönüşüyor. Ondan sonra da anne karnındaki yumurta ile spermin buluşmasından sonraki safhalarda da insan ruhu üfürülüyor. Ve Allah diyor ki kendi ruhumdan üfürüyorum. Evet, bu harika bir olay. Yani bu evrim geçirdiği insanoğlunun vaktiyle bitki değildik biz yani. Babamızın yediği işte gördüğünüz işte yemeklerde fasulyedaydık yani. Oradan süzülüp geliyor kan oluyor, kandan süzülüp meni oluyor, meniden süzülüp geliyor sperm oluyor, ondan süzülüp geliyor insan oluyor. Sistematik olarak düşündüğümüz zaman da harika bir olay. Ve bu çok ilginç bir şeydir. Allah-u Teala bunu şöyle söylüyor. Nuh suresinde "Vallahu enbetekum minel ardı nebata." Sizi yerden nebat olarak çıkardım diyor. Bitki olarak çıkardım diyor. Ve insanın bitkisel safhasını ifade ediyor. Çünkü biz o topraktan yenen gıdalardan geliyoruz. Sistem olarak öyle. Efendim ve nefaha fihi min ruhihi. Allah kendi ruhundan ona üfledi. Bu üfleme olayı Hazreti İsa'ya da olmuş. Onun için Ruhullah ismini almıştır. Nisa suresinin 171. ayetinde Ruhullah'tır Hazreti İsa. Yani Hazreti Meryem'e ben üfürdüm diyor Allah. Hazreti İsa oluştu. Yani oradaki üfürme sistemi şu. Allah Hazreti Meryem'in vücuduna hem spermi üreten mekanizmayı hem yumurtayı üreten mekanizmayı koymuş. Çok ilginç. Çok ilginç, bunu Kur'an'da ayeti var. Ben şimdi oraya girmeyeceğim. Allah üfürdüm deyince hem spermi harekete geçiriyor. Kocası yok çünkü. Koca yok. Ama Allah'ın üfürüşü, Cebrail'in üfürmesiyle spermle yumurta harekete geçiyor ve buluşuyor. İşte Hazreti İsa'nın mucizevi doğuşu bu. Şimdi bunun ispatını tefsirde yazdım. Ama burada şimdi bunu anlatmamız doğru olmaz. O ayetlere girmemiz lazım. Ama sadece ona mı üfürüyor? Hazreti İsa'ya mı üfürüyor? İnsanoğluna da üfürüyor. Anne karnındaki o döllenmeden sonra, fertilization dediğimiz olaydan sonra efendim Allah-u Teala organlar teşekkül tesviye edildikten sonra o çocuk, tahmin ediyorum, bu benim tahminim, burada doktorlar var, tıpçılar var, ben onların sahasına girmek istemem ama benim anladığım kadarıyla anne karnında çocuğun sallanma olayı var. Sallanma olayı, hareket etme olayı var. Bana kalırsa o hareket etme olayından önce Allah bu ruhu üfürüyor ki insan haline harekete başlıyor sistem olarak. Bilmiyorum. Bu bir tahmini bir olay, bu tartışılır. Çünkü ben tıpçı değilim ama öyle hissediyorum. Şimdi burada da Allah-u Teala diyor ki organların teşekkül etmesinden sonra insanoğluna Allah-u Teala kendi ruhunu üfürüyor. Yani bizim içimizde Allah'tan, bizim canımız Allah'tan geliyor. Ruhumuz Allah'tan geliyor. Tamam mı? Onun için giderseniz Ali İmran suresinde şöyle bir emir var Allah'tan. Kûnû rabbaniyyîne. Rabbaniler olun. Allah'a mensup kullar olun. Allah'a yakışır kul olun diye emir vardır. Eğer bizim içimizde bir rabbanilik olmazsa, öyle bir özellik olmasaydı biz Allah'a yakışır kul olmamız mümkün değildi. Müthiş bir olay. Bu da bir kaderdir yani. Allah-u Teala'nın bize ruhundan üfürmesi, Adem peygamberle ilgili Sa'd suresinde onu ne zaman çamurunu tesviye ettim diyor, ona da ruhumu üfledim diyor orada. Yalnız buradaki ruhu üfleme olayı can olayı, var olma olayı. Çünkü kainatta varlık sadece Allah'a mensup bir olaydır. Mutlak varlık odur. Bir diğer bizim varlığımız Allah'tan gelen, bütün canlıların varlığı Allah'tan gelen izafi varlıklardır. İzafi varlıklardır, varoluştur. Şimdi bu ve nefeha fihi min ruhihi, ruhundan üflemesi nin başka bir manası. Bunu müfessirler söylüyor. Çünkü bunu izah etmek çok zor bir olay. Hakikaten zor bir olay. Kur'an-ı Kerim'in en zor olgularından bir tanesi bu. Allah-u Teala kendi vasıflarından bize vermiş. Külli sıfatlarının, özelliklerinin cüz'ilerini bize vermesi olayıdır bu aynı zamanda. Yani Allah biliyor, bize de bilme sıfatının cüz'isini vermiş. Allah iradesi var, bize de cüz'i iradeyi verdi. Allah biliyor, görüyor, bize de görmenin cüz'isini vermiş. Böylece ilahi vasıfların bazılarını bize vermiş Allah. Hepsini vermemiş. Bazılarını vermiş. Şimdi burada bakın ne diyecek şimdi ayette. Şimdi bu ruhu üfürdükten sonra Allah ve ceale lekümüs sem'a, size işitme duyusunu verdim diyor Allah. Vel ebsara, gözleri verdim, yani görme duyusunu verdim. Vel efidete, ve gönül, yani akıl gücünü verdim diyor. Üç tane duyudan bahsediyor. Üç tane psikolojik fonksiyonumuzdan bahsediyor Allah. Ama aynı zamanda biyolojik organ olarak var bunlar. Yani bir taraftan sem dediğimiz kulaklar, duyma, işitme organı, vel ebsara ve gözler, görme organı, vel efide ve gönül. Efide arkadaşlar aklın özü manasına gelir. Lübgi, gönül manasına gelir aslında bu. Yani aklın başka bir boyutu oluyor. Vel efide de verdim. Bu ne demektir bu? Bu şu demektir. Şimdi burada psikoloji yapacağız. Kulakların taşıdığı duyularla gözlerin taşıdığı görme duyusu merkezde toplanıyor. Bu merkezi Allah efide diyor. O duyuları birleştiriyor ve onları bilgi haline dönüştürüyor ve siz karşınızdan söyleneni veya gördüğünüzü anlıyorsunuz. İşte bu anlayış merkezine efide diyor Allah. Ama size anlattım bunu, mükemmel anlattım bunu, yani artık bundan sonra anlama diye bir olay yok. Yani ham maddeleri, bugün bu işi çok güzel anlatan filozoflardan bir tanesi Kant'tır. Kant harika, aydınlanma çağının filozoflarındandır. Bu aklın kalıplarından bahseder ve duyumların ham olduğunu, bu ham maddeyi gözün aldığı ve kulağın aldığı, duyunmanın, dokunma duyusunun aldığı ham duyumları getirip merkezde fabrikasyon yapıp oradan bilgi ve kelime ve anlayış olarak çıkaran kabiliyet, akıl. İşte buna efide diyor Allah, bu merkeze, bu fabrika merkezine. Buna algılama diyoruz. Modern psikolojide algı olayı diyoruz. Ve Allah-u Teala da şeyde de Araf suresinin sondan 3. sayfasının 1. ayetinde de bunu anlatıyor. Bu anlayış mekanizması var ya, efide dediğimiz, veya orada kalp diyor ona o ayette. Bu kalp çalışmazsa diyor Allah, cehenneme gidersin. Bak bak bak bak bak. Lehum kulubun, onlar için kalp vardır. La yefkahune biha, onunla anlayamazlar. Demek anlama merkezi kalpmiş. Anlayış merkezi. Ve lehum ayunun la yubsirune biha, ve onların gözleri vardır, göremezler. Ve lehum adanun la yesmaune biha, onların kulakları vardır, dinlemezler, işitmezler. Ulaike kellenam, onlar hayvandır diyor Allah. Onlar hayvan gibidirler diyor. Ve ulaike humul gafilun, onlar gafildirler diyor. Ayetin başında da cehennemden bahsediyor. Ve lekad zara'na li cehenneme ketiran minel cinni vel insi diye başlıyor. Dolayısıyla insanı hayvanlaştıran işte bu efideyi kullanamama. Bu anlayış merkezini insanoğlunun kullanamaması onu hayvanlaştırıyor. Yani biyolojik yapıyla hayvanlaşmasa bile diyor Allah, beyniyle, gönlüyle hayvandır diyor. Anladı mı şimdi? Yani insanoğlu diyor, beyniyle, gönlüyle hayvanlaşır diyor. Biyolojik yapı farklı olsa ne olur diyor. Hayvanda da iki göz var, onda da bağırsak var, onda da akciğer var, onda da kalp var. Senin farkın ne? Beynin. FED'yi kullanacaksın diyor. O beyin merkezinde üretim, fikir üretimi, düşünce üretimi orada başlayacak. İşte diyor Allah-u Teala, ben ruhumu üfürdüğüm zaman insanoğlunda bu yaratıkta hem duyu organı, hem görme organı, hem akıl dediğimiz duyu organı oluşuyor diyor. Ruhumu üfürdüğüm zaman ona. Çok hassas bir yerdeyiz. Galilem ma teşkurun. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Ne kadar az inanıyorsunuz demektir bu. Şükür kelimesi aynı zamanda inanmak manasına da gelir, şükretmek manasına da gelir. Yani Allah-u Teala diyor ki, sana vermiş olduğum bu kabiliyet, psikolojik yeteneklerin kabiliyetlerine bir bak. Bana şükretmen lazım. Yani şu aklı bir düşün diyor Allah. Sana bir efide vermişim ben. Bir göz vermişim, bir kulak vermişim. Bir can vermişim sana. Hayattasın. Yani bana şükretmen gerekir ya. Daha ne verecektim sana yani? Ha? Galilem ma teşkurun aynı zamanda ne kadar az inanıyorsunuz manasına geliyor. O zaman şu çıkıyor meydana. Bu duyu organları ve görme organları ve gönül, efide dediğimiz veya akıl dediğimiz olay insanı imana getirmesi lazım diyor Allah. Bu organların fonksiyonu ona doğru akması lazım. İmanı teşekkül ettirmesi lazım. Bu olacak iş değil diyor Allah-u Teala yani. Bunları aynı organlarla ilgili İsra suresine bir şey var. Bir ayet daha var. Oraya da bir gidelim bakalım. Hatırlıyorsam burada olması lazım. Evet. Bak burada şimdi. Diyor ki Allah, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Bilgin olmadığı bir konunun peşine koşma. Harika bir olay. Bilmediğin bir şeyin takibine gitme. Ardına düşme. وَلَا تَقْفُ, takip etme, ardına düşme. مَا لَيْسَ لَكَ, senin için yoktur. Bihi, o şey hakkında ilmun, bilgi. Bu arkadaşlar şu dünyayı halleder. Siyaseti bilmiyorsan siyasete atılmayacaksın. Profesör değilsen, profesör olmaya layık değilsen profesör olamaz. Doktor bilgisi yoksa doktorluğu takip edemezsin, hastaları öldürürsün. Bütün mesele burada kaynaklanıyor. Bilgi diyor Allah. Nerede bilgi varsa oraya gideceksin diyor. Onun peşini takip edeceksin. Bilgi sana rehberdir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiyor ya. Mustafa Kemal Atatürk dedi ya. Aynı sözü Hazreti Ali söylemiş. Mustafa Kemal Atatürk İslam kültürünü bildiği için aynı sözü Hazreti Ali de söylemiş. Şimdi bilgi senin önünde gidecek diyor, sen onun arkasından gideceksin. Allah söylüyor burada, ben söylemiyorum. Bilgi önde, sen arkada. Sen önde, bilgi arkada, o zaman bilgiyi istismar olur. Bak şimdi söylüyorum size. Allah'ın bilgisi önde, din önde, sen arkadan gideceksin. Sen önde gider de dini arkadan getirirsen dini istismar edersin işte. İstismar budur. Anlaşıldı mı? Şimdi bak, şimdi burada devam edecek şimdi. Bilgin olmadığı şeyi takip etme. İnne sem'a, çünkü kulak, vel basara ve göz, vel fuade ve gönül, küllü, bütün bu organlar, ulaike kâne anhu mes'ule, bu yolda gidişten sorumludur diyor Allah. Sorumludur. Senin gözünü de, kulağını da, gönlünü de sorumlu tutuyorum diyor Allah-u Teala. Nereye gidiyorsun? Bilginin peşine mi gidiyorsun, cehaletin peşine mi gidiyorsun? Anladın mı şimdi? Ha bu ayete bak sen şimdi. İşi bitiriyor. Bu ayet işi bitiriyor arkadaşlar. Bu ayet işi bitiriyor. Bir ayetle şu dünyayı idare edersiniz ha. Ha bu ayet var ya, bu insanlar bu beyinlerini kullansa ve bu insanlar bilgiyi öne alsalar, inanın problemler çözülür ya. Her şey biter ya. Bilgiyi öne alırsın. Ha şimdi bak bu ayet dedi bak ki bana geleceksin dedi. Burada da aynı benim arkadaşım var ama dedi yani doğru dürüst benim de benim ikiz kardeşiz burada diyor. Dedi onun için getirdi beni buraya ama harika bir şey çıktı meydana. Neyi çıkarttık meydana burada? Bilgi önde, insan arkada gidecek. Çünkü bilgi ışıktır, nurdur diyor Allah. Onsuz gidemezsin yolunda, ağzını burnunu kırarsın. Bilgi olmayan bir toplum dünya arenasında ağzını burnunu kırarlar. Nereye çarpacağını bilemez. Çünkü ışığın yok. Onun için bak bir söz söylüyorum size gençler. Mütefekkir yetiştirmeyen toplumlar sahipsizdir. Düşünür yetiştirmeyen toplumlar sahipsizdir. Beyinsiz demektir. Beyinsiz. Bir toplumun beyni alimlerdir. Bilginlerdir. Mütefekkirlerdir. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, dönelim biz ayetimize. Ama hakikaten o İsra suresindeki o ayet insanı titretiyor ya. Vallahi titretiyor yani hakikaten. Bu da aynısı. Ben diyor tesviye ettim diyor Allah-u Teala. Aynı ayet içerisinde söylüyor. Anne karnında çocuğu tesviye ettim diyor. Düzenledim diyor. Sonra diyor ruhumu üfledim ona diyor. Can bedene giriyor. Bedendeki elementlerle birleşince kabiliyetlerimiz, yeteneklerimiz, zekamız ortaya çıkıyor. Fosforla birleştiği zaman zeka meydana geliyor işte. Ruh denen. Yani soyut halde. Soyut halde ruh, spirit dediğimiz ruh. Bedene girince, bedendeki elementlerle birleşince bütün kabiliyetler ortaya çıkıyor işte. İnsanoğlunun. Bu işi ruh yapıyor. Ruhun temas ettiği element neyse o kabiliyet çıkıyor. Öyle bir elementle vücutta ediyor ki birleşiyor ki ruh, nefis meydana geliyor, arzular meydana geliyor, içgüdüler meydana geliyor. Öyle bir maddeyle birleşiyor ki duygular meydana geliyor, sevgisi, korkusu, inanç duygusu. Öyle bir maddeyle birleşiyor ki zeka meydana geliyor, hafıza meydana geliyor. O korkunç bir kader o. O Allah'ın koyduğu bir plan, o korkunç bir plan o. Aman ya Rabbi. İşte ben diyor Allah-u Teala, bak size ders veriyorum diyor. Bak bize embriyolojiden ders verdi. Yaratılış kanunundan ders verdi. Sonra geldi psikolojik dersi veriyor. Yani duyu organlarının anlatıyor Allah-u Teala ve sonunda diyor ki bu, orada diyor ki mesulsunuz diyor. Bütün bu organlar mesuldür diyor İsra suresinde. Burada diyor ki ne kadar az şükrediyorsunuz veya inanıyorsunuz diyor. Şu kitaba bakın Allah aşkına ya. Vallahi üniversitenin fakültelerini kurmuş ya. Bir Müslüman ülkesindeki üniversitelerin hangi fakültelerden oluşacağını, hangi derslerin konacağını 1400 sene evvel söylemiş benim Rabbim. Ama biz uyumuşuz yani. Uyumuşuz yani. Ha, anladın mı? Ve galu dediler kafirler. E idâ lalennâ fil erlı. Biz bu yerde kaybolduktan sonra mı? E inna lefi halgin cedid, yeni bir yaratılmayla yaratılacağız. Olacak iş değil dediler. Yani biz öldükten sonra, çürüdükten sonra, bu toprağa kaybolduktan sonra, dalalin kaybolmak demek, sapık, sapıtmak demek. Aynı zamanda kaybolmak manasına da gelir yani. Zaten yoldan çıkan adam kaybolmuştur, bulamazsın onu yani. Bu kelime çok ilginç bir kelimedir. Dalal kelimesi, dalalet deriz ya, dalalete düştü filan. Bu Arapça'da çok ilginç bir kelimedir bu. Buradaki manası da kaybolduğumuz zaman, yani ölen bedenin çürüyüp toprağa gitmesi, ona dalalna diyor ayet. Allah öyle tercüme ediyor onların düşüncelerini, fikirlerini. Kafirlerin fikirlerini bize tercüme ediyor Allah. Anlatıyor bize. E inna lefî halkın cedil. Yani yeniden yaratılacak mıyız yani? Böyle şey olur mu diyor. Kafir. Belhum. Hayır diyor Allah. Hüm onlar biligâ-i rabbihim kafirun. Onların problemi bu değil. Bu konuşuk nereden çıkıyor onu söyleyeyim size diyor. Yani onların, biz yerde bedenimiz çürüyüp yere kaybolduktan sonra yeniden dirilecek miyiz diye böyle bir soru sormaları, böyle bir fikir üretmelerinin altında diyor şu inanç var diyor. Bak. Şu inanç var. Sebebini söylüyor. Sebep sonuç ilişkisi kuruyor. Determinizm yapıyor Allah burada. Fikirlerde determinizm yapıyor. Harika bir olay. Belhum, hayır onlar biligay rabbihim, Rablerine kavuşmayı kafirun inkar ediyorlar. İnkar ettikleri için bu lafı söylüyorlar diyor Allah-u Teala. İnkar psikolojisi böyle konuşur diyor. İnkar psikolojisi olan adamlar bu konuşuğu yapar diyor. Böyle bir fikir meydana getirir. Biz çürüdükten sonra, yerde kaybolduktan sonra bir daha yeniden mi dirileceğiz? Böyle bir şey yok ya. Ha, bunun sebebi diyor. Bu konuşuğun sebebi o insanın içindeki inançtan kaynaklanıyor. Böylece Allah burada korkunç bir kanun koyuyor. Bazı fikirlerin kökeninde inançlar vardır diyor. Anlaşıldı mı? Fikirlerin kökeninde inançlar vardır diyor. Bu inanç o fikrin, o söylevin altındaki sebep oluyor diyor. Sebep sonuç ilişkisi veriyor. O bizim felsefede determinizm diyoruz ya. O determinizm aynı zamanda tabiatta da var. Biyolojide de var. Sebep sonuç ilişkisi tıpta var. Mikrop olmadan, sebep olmadan hastalık olur mu ya? Ha, sebep sonuç da var orada yani. Orada her yerde var. Şimdi burada çok ilginç bir sistem koyuyor. Size bir analiz veriyor Allah bizlere yani. Ne diyor? Şöyle konuşan bir adam bil ki onun inanç yapısı budur diyor. Böyle inandığı için öyle söylüyor. Ağızdan çıkan kelimeleri, düşünce, kafada oluşan fikirlerin kökeninde gönül vardır diyor. İnanç yapısı vardır diyor. İnanan bir adamın konuşuğuyla kafirin konuşuğu farklıdır diyor. Bak şimdi burada neler söyledi bize. Büyük bir ders veriyor şimdi Allah. Belhum biligâi rabbihim, Rablerine kavuşacaklarını kafirun inkar ediyorlar. Ha, şu çıkıyor meydana. Bu ayetten aynı zamanda şunu söylüyor bize. İnsanoğlu öldüğü zaman da yok olmuyor, Rabbine kavuşuyor. Mahşerde dirilip Rabbine gidiyor. Ve ileyhi turcaun oluyor. Allah'a döneceksiniz diyor Allah. Bana döneceksiniz. Yani aslına gidiyorsun. Biz ağlıyoruz. Öldü diyoruz ama ya Rabbi. Ha, ne öldü? Ha, Rabbine kavuştu da. Sahibine kavuştu. Yaratanına kavuştu. Yani ne üzülüyorsun bu kadar? Tabii biz üzülüyoruz. Doğru. Arkadaşımız önümüzden kalkıp gidiyor. Annem baban gidiyor. Şunu gidiyor. Bunu gidiyor. Yani kolay bir olay değil tabii. Üzülmemiz de normaldir diyor peygamberimiz. Yani ama birbirinizi şey etmeyin diyor. Yani bu kadar asi olacak derecede olmayın. Allah'ın kaderiyle şimdi. Allah'ın kaderini beğenmiyorsun yani. Böyle şey olur mu diyor. Ha, üzüleceksin diyor. Tamam, o kadar yeter. Üzül işte. Ama aslında insanoğlu, eski alimlerimiz bizim kültürümüzde harika söylemişler. İnsanoğlu bu dünyada gurbettedir. Sıla'ya gidiyor. Öldüğü zaman Sıla'ya gidiyor diyor. Harika. Harika bir izah. Anlıyorsunuz? Şimdi burada da aynısını söylüyor Allah-u Teala. Bana kavuşacaklarını inkar ediyorlar diyor. Ha, demek ki biz Allah'a kavuşuyormuşuz. Öldüğümüz zaman da mahşerde biz Allah'a dönüyor. Ruhumuz Allah'a dönüyor zaten. Bedenimiz toprağa gidiyor ama ruh Allah'a gidiyor. Ve ileyhi turcaun oluyor. Ayet. Küllü nefsin zaikatül mevt. Cenaze şeyin üzerine, bezin üzerine bunu yazıyor. Her nefis ölümü tadacak. Sümme ileyna turcaun. Sonra bize geleceksiniz diyor Allah. Bana geleceksiniz, bana döneceksiniz diyor. Dönüş Allah'adır. Ha, öyleyse üzülmemek gerekiyor. Yani ölümden ürkmemek gerekiyor. Çünkü ölüm çok soğuk bir olgu. Bunun hakkında İslam alimleri, mesela Kindi özel bir kitap yazmıştır. Filozof Kindi, Arap filozofu ve İslam filozoflarının ilki sayılır bu adam. Bu ölüm korkusu hakkında kitap yazmıştır. Neyse, şimdi konumuz o değil. Konumuz şu. Belhum biligâi rabbihim kafirun. Bana kavuşmayı inkar ediyorların bir manası da ahiret hayatını inkar ediyorlar diyor. ahiret hayatını inkar etmeselerdi, biz bir daha bu yerde çürümüş şeyimiz kaybolduktan sonra, bu bedenimiz çürüdükten sonra biz bir daha yeniden nasıl diriliriz diyemezdi diyor Allah-u Teala. Ahiret inancı yok onda. Ahiret kavramı yok bu adamda. Bu iman yok onda diyor. İşte Peygamberimizin amcası Ebu Cehil aldı kemikleri eline. Peygamberimiz böyle bir sohbette otururken sohbet ediyor yeğeni. Yeğenine dedi ki, şu kemikler mi efendim, şu çürümüş kemikler mi bir daha dirilecek diyorsun sen? Ne bu, ne biçim sistem, ne biçim bir din, ne biçim inanç bu? Yasin suresindedir. Vallara belena metelen ve nesiye halga. Yaratılışını unutan adam şöyle bir söylev yaptı diyor Allahu Teala. Yaratılışını unuttu. Yoktan nasıl yarattığımı, spermi nasıl oluşturduğumu, o spermden nasıl geldiğini, o kir zannettiği, pis zannettiği, üzerine dokunduğu zaman da o meniyi sildiği, o adi sudan onun yarattığımı nasıl unuttun da diyor Allahu Teala. Geldi peygambere diyor ki, "Gale men yuhyil izame ve hiye ramim," dedi peygambere. "Ha bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" Ayet ha, bu ayet ha, bu ayet oldu yani. Peygamberimize yapılan bu hakareti Allah ayet olarak gönderdi. Gül de ya Muhammed ona. Hemen o anda, o anda vahiy geliyor ha, o anda. Tam o sohbet anında Cebrail meleği getiriyor vahyi ve hemen nasıl cevap vereceğini de Allah söylüyor. Çünkü hata yapma ihtimali olur. Dikkat et ya Muhammed, hemen ben cevaplandırıyorum onun. Onun sorduğu soruyu ben cevaplandırıyorum. Allah alıyor işi ele. Gâle men gul yuhyi hellezî enşe'ehâ evvele merrah ve huve bikülli halgın alîm. O kemikleri ilk önce bidayetinde, başlangıcında yoktan, yokken yaratan kimse o yaratacak onu. De ona ya Muhammed. Dersi Allah veriyor. Cevabı Allah veriyor. Ve huve bikülli halgın alîm. O bütün her yaratılışı bilendir o Allah. O öyle bir yaratıktır de ona. Bir, affedersin, bir varlıktır de ona. Diyor efendim yüce Allah. Şimdi burada şu çıkıyor meydana arkadaşlar, bu ayeti kerimeyi o ayetle destekledikten sonra Yasin suresindeki peygamberimizin amcasının o hakaretini anlattıktan sonra, bunu da söyledikten sonra şu çıkıyor meydana: insanların en zor kabul ettikleri inanç prensibi ahiret prensibidir. Ahirete imandır. Allah'ı rahatlıkla kabul ediyor da insanoğlu. Rahatlıkla kabul ediyor. Bakıyor ki bunun, bu kainat böyle kendiliğinin ot gibi olmadı. Bunun bir mimarı var diyor. Bunun mimarı da Allah diyor. Allah fikri kolay kabul ediliyor da ahiret zor kabul ediliyor. Öldükten sonra dirilme çok zor kabul ediliyor. Onun için Kur'an bununla çok uğraşıyor. Çok uğraşıyor. İşte bu ayetler onlardan birkaç tanesi olmuştur. Allah-u Teala devam ediyor. Gul de ya Muhammed o kullarıma, yeteveffaküm, sizi vefat ettirecek, öldürecek melekül mevt, ölüm meleği. Biz Azrail dediğimiz kavram Kur'an'da ölüm meleği olarak geçer. İşte bu ayette geçer. Melekül mevt tek bu ayettedir. Ha başka ayetlerde var, melek olarak geçer ama ölüm meleği kavramı bir tek bu ayette geçer. Efendim, de onlara ki melekül mevt sizi vefat ettirecek, öldürecek. Ellezî, öyle bir Azrail ki bu, vukkile biküm, sizin için görevlendirdim onu. Onu size görevlendirdim. O görevi verdim ona ben. Senin işin zamanı gelince benim kullarımın canını alacaksın, bana getireceksin onu. E artık gurbette fazla kalmasın artık. Getir onu bana. Ben istiyorum onu diyor Allah. İşte görevlendirdim o Azrail'i size. Sümme sonra ila rabbiküm, işte Rabbinize turcaun döneceksiniz. Onu aynı burada da var gene bu ayet. Yani bana geleceksiniz. Yani tiksinmeyin yani. Çok tiksiniyorsunuz bu ölüm olayından yani. Çok. Hakikaten en kötü, en şey görünen bir olgu, bir kader. Ama bana geleceksiniz. Şimdi arkadaşlar şu soruyu soruyorum bu ayete, sizin adınıza soruyorum ve cevabını alacağız. Bu ölüm meleği tek midir? Burada tek. Burada tek gözüküyor. Azrail tek midir? Bunun cevabını burada vermemiz mümkün değil. Burada yok. Bunun cevabını gideceğiz Enam suresinde bize konuşacak şimdi. Enam suresinde var. Tevbe suresinde var. Var yani. Bunu şimdi ispatlı konuşacağız bu işi. Şimdi ben size desem ki kafadan ölüm meleği tektir. Bilmezsiniz ne oldu. Bayraklarca doğru mu cevap verdi yanlış mı? Nereden bileceksin? Desem ki size hayır ölüm meleği tek değil fazladır. Nereden bileceksin? Bayraklarca dedi doğru. Hayır. Burada Allah demiş bunu. Bırak. Sen şimdi bırak da bu işi Allah konuşsun. Sen bunun cevabını bayraklarca kim verecek bunu? Buna sen verebilir misin? Melekleri ben mi yarattım? Ben mi görevlendirdim buna cevap vereceğim? Akşam dinlediniz değil mi? O rezaleti dinlediniz değil mi? Kur'an yok orada. Kur'an yok. Evet. O rezaleti dinlediniz değil mi akşam? Yok orada Kur'an kardeşim. Kur'an yok. Falan alim böyle dedi. Falan alim böyle dedi. Olacak iş değil. Hazreti Ömer şarabı koymuş yemeğe yemiş. Düşünebiliyor musunuz şimdi bunu? Allah aşkına yani. Bu dine bu hocaların verdiği zararı görüyor musunuz? Ben burada cevap verebilirim ha, ben biliyorum bunu. Ben bu cevabın doğrusunu size veririm ha. Ama bak ben getireyim size ayete. Bayraktar Hoca kafadan sıkmıyor diye anlayasınız diyor. Bak şimdi ne diyor burada. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِسْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ Melaiketu, melekler. بَاسِتُوا اَيْد۪يهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ İşte bu ayette diyor ki Allah, manayı vereyim size. Kim daha zalimdir? Tam da denk geldi akşamki olaya. Bak Allah öyle getirdi bize ki ayeti, vallahi billahi olacak iş değil. Ve men azlemu, kim daha zalimdir? Mimmen iftara alallahi kediba, Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kimdir? Allah'ın demediği fetvayı Allah demiş gibi fetva veren din adamından daha zalim kimdir diyor Allah, soruyor. Akşam dünya karardı değil mi? He sonra evgale uhiye ileyye ve lem yuha ileyhi şeyun. Yahut kendisine vahyolunmadığı halde bana vahyolunuyor diyen adamdan daha zalim kimdir? Yalancı peygamberden yani. Yanlış fetva veren, din adına fetva verenle yalancı peygamber eşit yapıyor Allah. Aynı ayette sayıyor bunu. Bizim yalancı peygamberlerimiz dolu canım. Dolu canım. Sayısı belli değil ya. Bir tane çıktı diyoruz efendim, falancı çıktı diyor, Almanya'dan çıktı diyorsunuz, mezarcı. Kaç tane mezarcı var ya? Görünmeyenler dolu. Ve men gâle seunzilü misle mâ enzelallah. Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de ayet indireceğim diyenden daha zalim kim vardır diyor Allah. Üç kişi sayıyor burada. Allah adına yanlış fetva veren din adamı. İki, yalancı peygamberlik iddiasına bulunan adam. Veya Allah'lık iddiasına bulunup ben de Allah gibi indiririm, din indiririm, vahiy indiririm diyen adamdan daha zalim kimdir? Burasını bizim konumuzla direkt alakası yoktu ama çok ilginç bir cevap oldu akşam konuştuğumuz söze. Şimdi bak esas bize lazım olan burası. Velev tera, görsen ya Muhammed sen, bir görseniz kimi? İziz zalimune, bu zalimleri. O Allah adına yanlış fetva veren, o yalancı peygamberlik iddiasına bulunan o zalimleri bir görsem. Nerede? Nerede görsem? Fî gamaratil mevti. Ölüm sarhoşluğunda. Ölürken, canları çıkarken bir görsem. Ne olacak görsem? Vel melâiketü, melekler. Bâsıtû eydihim. Elleriyle onları boğarken bir görsem. Demek ki melekler, can alan melekler çoğulmuş. Çoğul, tekil değil. Azrail tekil değil demek ki. Azrail çoğul. Ben bak bak bak bak ayet burada. Böyle delilli konuşuyorum size. Aldatma yok. Sonra şeytan beni aldatır. Falan imamın kitabını okudun mu diyor akşam. Gördünüz değil mi orada? Falan imamın kitabında böyle diyor. Falan alimin kitabında böyle diyor diyor. Ya Allah diyor mu demiyor mu kardeşim ya? Bu dinin Allah mı koydu o mu koydu? Adam sana fetva soruyor da biliyorsan ver bunu. Vermiyorsan ayeti biliyor musun bilmiyor musun kardeşim? Efendim basitu edeyim elleriyle böyle sıkarken ahricu enfusakim hani canınızı kurtarsanıza kurtarsansa çıkarsana canını. Canı da çıkmayacak diyor. Sıkacak bırakacak. Sıkacak bırakacak diyor. Adamın canı çıkmıyor. Ayet ha. Ayet ha. Ve bu yanlış fetva verenlerle yalancı peygamberlik iddiasına bulunanları melekler elleriyle, meleklerin de elleri var. İşte dedim ya size enerji maddeye dönüşüyor, insan şekline giriyor melek ya, peygamberimize geliyor, İbrahim peygambere geliyor melekler, oturup konuşuyorlar ya insan suretinde filan. Ha onu ben televizyona söyledim, dünya koptu işte yani olacak iş değil, doğru dürüst anlatamadık onu, o konuyu. Efendim, melekler demek ki öldürüyormuş. Ha bizim sorduğumuz sorumuz neydi? Azrail tekil midir, çoğul mudur? Tek midir, çok mudur? Çok oldu, çıktı meydana. Ha böyle biraz daha öreye gidelim, azıcık öteye daha gidelim. Bak şimdi bak bak. Bir ayet daha bulacağım size. Hemen şurada. aynen. Burada başka türlü anlatıyor onu. Velev tera, görsen ya Muhammed. Yine aynı. İd yeteveffellezine keferu. Kafirler ölürken bir görsen. Bir görsen. Ne var orada? El melaiketü melekler yadribune vucuhahum ve edbarahum. Yüzlerine ve arkalarına melekler vururken bir görsen diyor Allah. Abi aşa bak ya. Vura vura canını alacak diyor Allah. Vura vura. Ayete bak. Ama bizim konumuz neydi? Maksadımız can nasıl çıkıyor kafirin, zalimin, onu anlatmak değildi. Bizim maksadımız melekler diyor. Burada da melekler diyor. Çoğul. Demek ki arkadaşlar İnsanların canını alan Azrail tek değil, ölüm meleği tek değil, pek çok melekler var. Bakıyorsunuz ki burada dünyada şu saatte binlerce kişi ölüyor. Bakıyorsunuz ki bir bomba atıyorsunuz, 200 bin kişi Hiroşima'da öldü, Nagasaki'de. 200 bin kişi bir anda ölüyor. İşte o ölüm olayında o kadar melek görevli. Bu kadar melek var. İşte ayeti kerimeden şimdi size hiç daha benim korkum yok yani. Bayraktar Hoca saçmalıyor mu falan yok. Ayet orada söylüyor onu. Dolayısıyla bugün çok hassas konular anlattık arkadaşlar. Allahu Teala dün akşam biliyorsunuz insanın yaratılışını topraktan sonra meniden, spermden yarattığını söyledi ve embriyoloji bilimine girdi. Bugün bunun tesviyesini yaptı. Anne karnında bütün organlarını koydu. Sonra duyu organlarını verdiğini anlattı. Dinleme, görme ve gönül anlama yetisini anlattı. Başka ayetlere gittik İsra suresine filan. Ve sonra bir inanç sisteminin nasıl konuşturduğu insanı, yani benim gönlümdeki inanç, benim ağzımdan çıkan kelimeleri nasıl idare ettiğini, sebep sonuç ilişkisini anlattı Yüce Allah. Ve Allah'a kavuşmayı inkar eden adamlar derler ki çürüdükten sonra toprakta yeniden mi dirileceğiz diye, öldükten sonra dirilmeyi inkar ederler diyor. Ve Allah-u Teala en son ayetimizde bize bir ölüm meleği görevlendirdiğini ve bizim canımızı o ölüm meleğinin aldığını ve sonra Allah'a döndüğümüzü anlattık. Çünkü insanlar, yaratıklar bu dünyada gurbettedir. Öldüğümüz zaman Allah'a kavuşuyoruz ve sılaya gitmiş oluyoruz. Geldiğimiz yere dönmüş oluyoruz. Buradaki ömrümüz müddetince de işte gurbette duruyoruz. Allah-u Teala şu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan kullarından eylesin.